Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 kwietnia, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim zmiany w obostrzeniach epidemicznych, śledztwo po zamachu w podparyskim Rambouillet i Oskarowa noc. Od jutra w 11 województwach złagodzenie obostrzenia epidemiczne. Najmłodsze dzieci z klas 1-3 wrócą do szkół, ale nauka będzie prowadzona w trybie hybrydowym. Odmrożona zostanie też branża kosmetyczna. Znów będzie można pójść do fryzjera. Złagodzenie obostrzeń dotyczy wszystkich województw oprócz 5. Zasady związane z pandemią pozostają bez zmian na Śląsku, Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, w Łódzkiem oraz na Opolszczyźnie. Wszędzie tam liczba zachorowań i zgonów związanych z COVID-em utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Rząd spodziewa się jednak, że sytuacja pandemiczna będzie się w kolejnych dniach poprawiała. W środę ministrowie mają przedstawić dalszy plan znoszenia obostrzeń epidemicznych na maj, powiedział wczoraj w radiowej Trójce wiceminister kultury Jarosław Sellin. Oczywiście wszyscy już tęsknimy do tego, żeby właśnie i branża turystyczna, i branża gastronomiczna mogła się otworzyć. Zobaczymy, na ile to będzie możliwe. Z zapowiedzi rządu wynika, że w pierwszej kolejności po majówce łagodzone będą obostrzenia obejmujące m.in. instytucje kultury i ośrodki sportowe. Karol Surówka, Polskie Radio. Resort Zdrowia potwierdził dziś ponad 7200 nowych przypadków COVID-19. Zmarły 193 osoby. W szpitalach przebywa 27300 pacjentów. To blisko 800 mniej niż wczoraj. Premier Iraku ogłosił 3-dniową żałobę narodową po tragedii w szpitalu w stolicy kraju, Bagdadzie. W nocnym pożarze zginęły co najmniej 82 osoby, a ponad 110 zostało rannych. W szpitalu przebywali pacjenci chorzy na COVID-19. Na oddziale intensywnej opieki medycznej wybuchł zbiornik z tlenem. Według wstępnych ustaleń był on niewłaściwie przechowywany. W placówce nie było zabezpieczeń przeciwpożarowych, a ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na wszystkie piętra. Według świadków ewakuacja była powolna i chaotyczna. W sprawie tragedii wszczęto śledztwo, a iracki premier zawiesił w obowiązkach ministra zdrowia. 5 osób jest przesłuchiwanych w śledztwie dotyczącym zabójstwa policjantki w podparyskim Rambouillet, podała francuska prokuratura antyterrorystyczna. Śledczy potwierdzili, że sprawca napaści, zastrzelony przez policję, był wyznawcą radykalnego islamu. Prokurator antyterrorystyczny Jean-François Ricard poinformował, że wśród zatrzymanych są ojciec, kuzyn oraz trzej znajomi zabójcy. Sprawcą ataku jest 36-letni Tunezyjczyk Jamel Gohchen. Mężczyzna przybył do Francji nielegalnie w 2009 roku. Rok temu otrzymał on prawo do stałego pobytu. Prokuratura potwierdziła, że piątkowy atak był aktem islamskiego terroru. Zabójca krzyczał Allahu Akbar, gdy ranił ofiarę w gardło. Przed dokonaniem zbrodni oglądał na telefonie nagrania religijnych śpiewów, zachęcające do męczeń śmierci i dżihadu, podał prokurator Jean-François Ricard. W piątkowym ataku zginęła 49-letnia funkcjonariuszka policji, matka dwojga dzieci. Rodzina ofiary, jej znajomi oraz policjanci zgromadzą się jutro po południu w Rambouillet, aby oddać jej hołd. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Przed nami noc z Oscarami. Nad ranem Amerykańska Akademia Filmowa wręczy swoje nagrody. Jak mówił w Polskim Radiu 24 krytyk filmowy Łukasz Adamski, mimo że zgłoszony przez Polskę film nie otrzymał nominacji, są inne polskie akcenty. Dariusz Wolski za zdjęcia, no naprawdę, za western Greengrassa z Tomem Hanksem, Nowiny ze świata, bardzo bym chciał, żeby tego Oscara zdobył. Jeszcze, jeżeli mówimy o wątkach polskich, Ewa Puszczyńska ma szansę na Oscara za Aidę, to jest bośniacki film, za najlepszy film zagraniczny, więc też gdzieś tam szansa jest. A w tym roku jest kilka historycznych nominacji dla przedstawicieli mniejszości. Wszystkie są zasłużone, dodaje krytyk. Mamy pierwszego Azjatę nominowanego za rolę pierwszoplanową, Steve Yeun. Mamy Chloe Zhao, która prawdopodobnie wygra za najlepszą reżyserkę za Nomadland. Tylko jedna kobieta wygrała w historii Oscarów Oscara dla najlepszej reżyserki. Te nominacje dla tych wszystkich mniejszości nie wynikają z poprawności politycznej, tylko ci aktorzy naprawdę zasłużyli sobie na te nominacje. A w tym roku najwięcej nominacji, 10, otrzymał Mank, czyli historia inspirowana biografią scenarzysty Hermana Mankiewicza. Po 6 nominacji mają filmy Ojciec, Minari, Proces Siódemki z Chicago i Sound of Metal, a 5 Obiecująca młoda kobieta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To też sensacja, tak, rewelacja, sensacja, bo Stal Mielec ograła Pogoń Szczecina, więc ten pościg za Legią może nie do końca być udany. O 17.30 Lechia Gdańsk podejmuje właśnie lidera Legię Warszawa. Budująca wciąż swoją pozycję w kobiecym peletonie Katarzyna Niewiadoma znów odegrała jedną z głównych ról, tym razem w jednodniowym wyścigu Bastogne-Liège. Polka jeżdżąca w grupie Canyon-SRAM Racing wpadła na metę na czwartym miejscu. Triumfowała Demi Vollering, rozprowadzana przez koleżankę z teamu mistrzyni świata Anne van de Breggen. Mistrzyni Polski ze startu wspólnego Marta Lach zajęła 31 miejsce. Przypomnijmy, że w środę Katarzyna Niewiadoma była druga w strzale walońskiej. Do mety Liège-Bastogne-Liège dojeżdżają mężczyźni, w zasadzie już dojechali. Zwyciężył Tadej Pogacar, to 22-letni Słoweniec, zwycięzca ubiegłorocznej edycji Tour de France. Niewiarygodna, wspinająca się cały czas w hierarchii kolarskiej gwiazda. Michał Kwiatkowski, 11, a długo uciekał Tomasz Marczyński. Niestety w Tokio nie będziemy mieli przedstawicieli w turnieju florecistów i szablistów. Dziś w Madrycie rozpoczął się turniej Ostatniej Szansy na kwalifikacje, tak zwane dobijaki. Michał Sies we Florycie dotarł do ćwierćfinału, a to oznacza, że nie wygrał zawodów, a tylko zwycięzca uzyskuje przepustkę do Tokio. Generalnie podczas całego dnia nie dałem rady, walczyłem bardzo słabo. Walka z Węgrem była bardzo trudna i wyciągnąłem maksa w niej. Nie tylko szermierczo, ale też wszedłem na bardzo wysoki poziom adrenaliny i po tej walce nie mogłem z powrotem wejść na ten poziom. On to wykorzystał, no i on był tak agresywny, z czym ja nie mogłem sobie poradzić, ale uważam, że cały dzień po prostu nie dałem rady. Nazwisko Sies na pewno kibicom szermierki dobrze się kojarzy. Ojciec Michała Cezary to brązowy medalista w drużynie z Barcelony z 92 roku. Wracając do Madrytu, Mateusz Knes również nie wygrał dziś turnieju i przegrał szansę na igrzyska. Do bram Tokio dobijają się szpadzista Radosław Zawrotniak, szablistka Sylwia Matusza i florecistka Martyna Jelińska. Czekamy na wyniki. Zostajemy w tematyce olimpijskiej. Po 6 wyścigach mistrzostw świata w windsurfingu olimpijskim najlepszą formę prezentują reprezentanci Polski właśnie do Tokio. Zofia Klepacka jest trzecia, Piotr Myszka wśród mężczyzn piąty. Nie da się ukryć, że trochę się działo dzisiaj na wodzie. Wiatr był raczej taki średni, porywisty. Oczywiście ta oceaniczna fala, która cały czas tak jakby jest pod wiatr, bardzo wysoka, więc ona też troszeczkę tutaj rozdawała karty, można tak powiedzieć. Jutro zapowiada się znowu silny wiatr, trochę deszczowo będzie, więc no, będzie się znowu działo. Regaty potrwają jeszcze 2 dni, a za chwilę podsumowanie medalowych żniw, jakie na stołecznym torwarze urządzili sobie reprezentanci Polski podczas Mistrzostw Europy w zapasach. Gościem w trzeciej stronie medalu będzie świeżo upieczona brązowa medalistka Anna Łukasiak. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm going through. Crawling back to you. the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. If this feeling flows both ways, I have to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. W trzeciej stronie medalu teraz czas na zapasy. Na Torwarze trwają zapaśnicze Mistrzostwa Starego Kontynentu i jak na razie biało-czerwoni spisują się fenomenalnie. 8 medali na koncie Polaków. Do tej pory, jeśli chodzi o klasyfikację drużynową, panie znakomicie, bo na pozycji trzeciej, co nie zdarzało się często, a dzisiaj jeszcze szansa na kolejne medale. Mamy finał z udziałem Mateusza Bernatka, więc wicemistrza świata z 2017 roku. Ponadto jeszcze 2 boje brązowe, zatem jeżeli wszystko się powiedzie, będzie tych medali 11. Absolutny rekord. A z nami jedna z medalistek z kategorii 50 kg, Anna Łukasiak. Witam cię, Aniu, niezwykle gorąco. Dzień dobry. Czekałaś troszkę na ten medal, tyle lat kariery. Jesteś tutaj urodzona w Warszawie, tutaj niedaleko Trójki przy Myśliwieckiej chodziłaś do szkoły. To pewnie ten sukces smakuje wyjątkowo zdobyty we własnym mieście. Tak, jeszcze w Warszawie na hali, gdzie był mój trener, wszyscy z mojego klubu, no naprawdę, tak mnie serce raduje, że naprawdę jestem zadowolona, aż każdego dnia się budzę uśmiechnięta, niezapłakana. Śpisz z medalem? No śpi, kładę na stole koło łóżka i jest przy mnie. Ania, rywalizowałaś w kategorii 50 kg, to jest waga olimpijska. Wiemy o tym, bo niektórzy próbują deprecjonować, że tutaj na tym turnieju w Warszawie nie pojawiły się wszystkie gwiazdy, ale w twojej wadze akurat absolutnie wszystkie były. I Maria Stadnik, i Miglina Saliszka, ta Bułgarka, z którą przegrałaś. Jest także Poleszczuk, Rosjanka, i tych nazwisk moglibyśmy wymieniać mnóstwo. Zatem naprawdę ta twoja kategoria bardzo mocno obsadzona. Tak, właśnie jak sprawdzałam zgłoszenia i mówię, matko, kochana, wszyscy są zgłoszeni, ci, co zakwalifikowali się na olimpiadę. I mówię, no będzie ciężko, no ale na szczęście Bóg czuwał nade mną i zdobyłam ten medal. No tak, ja pamiętam, przecież my w sumie rozmawialiśmy już wiele, wiele razy na wszystkich imprezach i ja zawsze pamiętam, mam taki obraz twój przed oczami, gdy pytam cię, Aniu, kiedy w końcu ten medal z jakiejś dużej imprezy, a ty mówisz, no teraz już będzie na pewno. I w końcu się udało. Tak, no w końcu, naprawdę, no jestem mega szczęśliwa z tego powodu. Opowiedz teraz, troszkę o tym, jak ta twoja przygoda z zapasami się zaczęła, bo no to często jest tak, że młodzi ludzie na początku swojej drogi ze sportem generalnie nie bardzo wiedzą, co robić. Musi ktoś do tego zainspirować. Jak to u ciebie było? Kto pierwszy raz zaprowadził cię na salę treningową? Ogólnie to na początku z moimi dwoma braćmi jeździłam tam na ciężary do mojego brata ciotecznego. No i tak w sumie to właśnie ten mój brat cioteczny Piotrek mnie zaprowadził na zapasy. No i tak weszłam tam na tą salę, tam tylu chłopaków było i takie różne jakieś karuzele robią. Ja mówię, Boże, co to jest? I tak mówię, ale tak mi spodobało mi się bardzo. No i tam była taka jedna dziewczyna, no i ona tak mi zaczęła to o tym wszystkim opowiadać i tak się w to wszystko wkręciłam, że już to zostałam tam. Wiemy o tym doskonale, że sport generalnie zawodowy wymaga takiej konsekwencji, determinacji, pracy. Talent to jest tylko taka drobna składowa, a ja, gdy rozmawiam z trenerem Kruszewskim, twoim trenerem w AZS-ie, a w UEFA Warszawa, on mówi, że jesteś pracusiem, że jesteś taką dziewczyną, którą trudno z sali wygonić. Tak, jakoś lubię bardzo się zmęczyć i trenować i daje mi to bardzo dużą radość. A jeszcze jak mi ktoś powie, że czegoś nie zrobię, to tym bardziej to zrobię. Czyli tak na złość, na przekór. Tak. Powiedz Ania teraz, co się będzie działo w przyszłości, jeśli chodzi o tę twoją karierę, bo potem jeszcze zapytam cię o typy na te dzisiejsze walki, bo liczymy oczywiście na udane starty biało-czerwonych. Dzisiaj trzy szanse medalowe, jedna właściwie pewna, bo finał z udziałem Mateusza Bernatka. Ale o ciebie chciałem zapytać, czy jest szansa na wyjazd na Igrzyska Olimpijskie do Tokio, bo wiemy, że te kwalifikacje trwają. Tak, 6 lecimy do Sofii na turniej kwalifikacyjny, a 7 i 8 będziemy właśnie z dziewczynami walczyły o kwalifikacje. No i myślę, że wszystkie 4 się zakwalifikujemy i pojedziemy razem z Roxaną i Jovitą na Igrzyska. No tak, to by było naprawdę coś bardzo obiecującego, tym bardziej, że wspominałaś o tym, że część z tych dziewcząt w twojej kategorii wagowej ma już te kwalifikacje, zatem no te najgroźniejsze rywalki chyba odpadają. Tak, właśnie te najgroźniejsze mi dziewczyny odpadły i zostały mi tam, no też dobre dziewczyny, ale mam nadzieję, że takie do przejścia. To teraz, Aniu, porozmawiajmy o tych typach na dzisiaj, bo wiemy, że dzisiaj ostatni dzień rywalizacji w zapaśniczych mistrzostwach Starego Kontynentu tutaj na warszawskim Torwarze, który jest oddalony tak naprawdę ze 200 może metrów od Myśliwieckiej, od siedziby Trójki. Roman Pacurkowski, postać ci doskonale znana, no postać, która ma już na koncie sukces, bo on jest mistrzem Europy U23, a więc lat 23, teraz ma szansę na medal brązowy. Opowiedz o tym, jaki to jest chłopak tak na co dzień, jeśli chodzi o klub, no bo dzisiaj ma szansę na brąz i no powiedz, czy wywalczy ten medal, bo pewnie wiesz lepiej, jak tutaj ta jego rywalizacja może się potoczyć. No, Romek na pewno wygra. Czuję, że będzie 8-0, a ogólnie Romek jest bardzo pracowitym chłopakiem i dąży cały czas do celu i pokazał, że tutaj jak wygrał z tym Turczynem i te wcześniejsze walki, że naprawdę ma duże serce do walki i zdobędzie ten medal. No to już jedną prognozę mamy za sobą, to teraz Bernatek, popularny Bam Bam, bo tak na niego mówią, będzie walczył o złoty medal. Jego przeciwnikiem będzie zawodnik z Serbii. Jak przewidujesz tutaj ten finał? Będzie dla Polski, bo my tak mamy tych medali mnóstwo, to prawda, ale nie mamy wciąż tego Mazurka Dąbrowskiego. No i czuję, że dzisiaj na pewno go usłyszymy. Bam Bam jest też naprawdę bardzo mocnym chłopakiem. Też właśnie jak do nas przychodzi na treningi i widzę, jak on trenuje, to tylko czerpać z nich inspirację. No i dzisiaj mamy jeszcze jedną taką w sumie niespodziankę, bo Grzegorz Kunkel, zawodnik z Radomia, awansował dzisiaj, repesarz był, zatem awansował do tego boju o brązowy medal, będzie walczył i coś czuję, że może powalczyć, zresztą on w ogóle w pierwszej walce przegrał z takim bardzo mocnym Rosjaninem, Jamelinem i no właściwie było wiadomo tak po losowaniu, że to może być bardzo ciężka przeprawa, ale Jamelin dotarł do finału, otworzył drogę Grzesiowi, a on widać, że tu się przedziera mocno. Tak, właśnie też właśnie to widziałam. Jeszcze jak tutaj pokonał na tłuszcz, to myślę, że też będzie brąz. No to piękna prognoza, drodzy Państwo. Oj, może się dziać naprawdę bardzo, bardzo wiele pozytywnych rzeczy. Aniu, gratuluję ci jeszcze raz wielkiego sukcesu, tego pierwszego medalu, bo wiesz jak to jest. To jest zawsze tak, że gdy ten pierwszy się pojawi, to potem zawodnik idzie za ciosem i coś czuje, że tych medali będzie znacznie więcej, czego ci życzę. Dziękuję bardzo. A my dziękujemy Annie Łukasiak za wizytę w studiu trzeciej strony medalu. Drodzy Państwo, a teraz oczywiście, tak jak tradycja nakazuje, Eldo i takie wprowadzenie tematyki kolarskiej. Sezon klasyków zakończony. Dzisiaj do mety dojechał ostatni z nich, Liège-Bastogne-Liège. Legendarna Lado Jen zakończyła wiosenne, jednodniowe zmagania, a kibice czekają z utęsknieniem teraz na letnie wielkie tury. Specjalne warunki, w jakich przyszło rywalizować sportowcom w tym roku, powodują w peletonie mentalność wszystko albo nic. Nie wiadomo, co jeszcze przed kolarzami, dlatego rywalizacja stała się niesamowicie zawzięta i każdy wyścig przypomina temperaturą Mistrzostwa Świata. Mimo całego zamieszania z pandemią, kibice, których coraz więcej przy trasach, dostają w zamian niespotykane w takim natężeniu emocje. A skoro klasyki, to o klasykach porapują nas, Rakim i KRS-One, plus jeden producent z Chicago. I'd like to return to the classic. Can't buy this. Super flyness, like a shyness, your highness. It's performing, look how long the line is. It's what happened, you make it's timeless. It's what happened, these rappers is the pioneers. What do it take to be a legend like Nas is? I'm so novice, I'm so polished. I got a right to be a little bit snobbish. I did a little bit of college, semesters. It took two like Rob Bass to let me figure out this wasn't my place. The beat slow till you listen to my pace. Cause I be killing shit, but that's evident. And y'all feeling it, but I expected it. If it's classic, it's gon' last forever. Then I'm everywhere, you never been, and better than I ever been. Classic, live straight classic, classic. I'm better than I ever been. Times, times, times. I'm everywhere, you never been, and better than I ever been. Classic, live straight classic. I'm better than I ever been. Times, times. Hold the fort down, represent to the fullest. Nas, I rock well. Perseverance. See the fake hustler rapper, to them it hurts to hear this. Oh, you went platinum, yeah, that's nice. Now let me see you do the same thing twice. Three times, four times, then a couple of more times. Please, you're amateur night, it's showtime. It's one life to live, so live it the best you can. The world could use one less man. Not enough air, not enough car factories to manufacture new vehicles, sedans, and vans. When they do make the whip, you're like your chips ain't right. By the time you could afford it, the car ain't important. In the street, Simon, it's just iron. I keep firing in my environment, leaving your slump. Then they drive home far from the hood, brothers. They eager to jump on. I like to be the wall that they toast up on. I like to see them fall, guilty for doing wrong. I'm classic like the Air Ones, the hustler shoe. That's what I'm accustomed to. Yeah, classic, live straight classic. Classic. I'm better than I ever been. Times, times. Cały piłkarski świat żył w tym tygodniu tematem Superligi. Działo się dużo, były zwroty akcji i skoki ciśnienia. A z całej historii już teraz można by stworzyć wielowątkowy, składający się z kilku serii serial. Sprawie tej, czy aby na pewno Superligi, przyjrzał się Adam Malecki. To była prawdziwa bomba, która w ciągu jednej nocy mogła zmienić rzeczywistość piłkarską. Budząc się w poniedziałkowy poranek, wielu mogło się zastanawiać, czy to jakiś zły sen? Superliga stała się faktem, a 12 było drużyn założycieli. Real, Barcelona, Atletico, oba Manchestery, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Juventus, Milan i Inter. 12 drużyn, do których miały dołączyć 3 kolejne potęgi, a 5 miało być dobieranych w ramach kwalifikacji. 20 klubów, które dzieliłyby się wielomiliardowym tortem. Skarbonką miał być fundusz oparty o amerykańską sieć banków inwestycyjnych Morgan. 12 klubów założycieli miało otrzymać na początek około 3,5 miliarda euro do podziału, by rozruszać projekt. Każdy z uczestników mógł liczyć na 350 milionów euro za rok gry. Opłacalne, owszem. Start w Lidze Mistrzów daje przecież 50-70 milionów euro zysku. Zwycięzca może liczyć na około 115 milionów. Po co więc się bawić w Ligę Mistrzów, grać ze słabe uszami, jeśli można się bawić w swojej wielomiliardowej piaskownicy? Zamiast piasku – złoto. Na czele projektu stanęli prezes Realu Madryt Florentino Perez oraz szef Juventusu Andrea Agnelli. Działanie w przypadku Włocha było rodem z szekspirowskich postaci grających łotrzyków. Stał przecież na czele European Club Association. Wraz z Superligą odszedł, podobnie jak z komitetu wykonawczego UEFA. Przez ostatnie lata pracował nad reformą Ligi Mistrzów, której nowy format został przedstawiony podczas zjazdu UEFA w Montreux. czyli w tym samym czasie, kiedy ogłoszona została Superliga. Mało tego, Agnelli jest ojcem chrzestnym córki prezydenta Europejskiej Federacji Piłkarskiej Aleksandra Čeferina. Agnelli postawił wszystko na jedną kartę. Postawił na Superligę, super przekonany o racji bytu nowego tworu. Podobnie jak miliarder Florentino Perez. Piłka nożna bez Superligi po prostu umrze, mówił w wywiadzie dla hiszpańskiej telewizji. To wszystko dla dobra futbolu. Robię to, żeby uratować Real Madryt i poprawić sytuację finansową klubu. Z tym formatem Ligi Mistrzów, który jest teraz, i z tym, który nadejdzie, my umrzemy. Jest mniej zainteresowania ludzi piłką nożną i mniej pieniędzy. Wszyscy już umierają, wielcy, średni i malutcy. Ale to tych wielkich Superliga miała ratować, odcinając się od średnich i malutkich. Organizatorzy Superligi działali w konspiracji, nie wtajemniczając w rozwój sytuacji choćby trenerów klubów, nie mówiąc o piłkarzach. Pep Guardiola podczas konferencji prasowej w samym środku wichury nie dowierzał w to, co się dzieje. Dowiedziałem się o tym, że Superliga wejdzie w życie na kilka godzin przed oficjalnym komunikatem. Jednak nikt mi nie podał większych szczegółów. Co się wydarzy, co powstanie, jak to ma działać. Chciałbym wyrobić sobie zdanie na temat tego, co się dzieje, podzielić się moją opinią, ale nikt mnie, ani Jurgenowi Kloppowi, ani Tomasowi Tuchelowi i innym trenerom niczego nie wyjaśnił. Wtórował mój Jurgen Klopp. To trudna sytuacja. Ludzie nie są szczęśliwi z tego powodu i ja to rozumiem. Ja mam 53 lata. Będąc profesjonalnym piłkarzem, zawsze marzyłem o grze w Lidze Mistrzów. Nie udało się, ale osiągnąłem ten cel jako trener. W piłce nożnej kocham rywalizację. Trzeba wywalczyć marzenia. To piękne, że na przykład West Ham United może zagrać w Champions League w przyszłym sezonie. Chcę tylko dodać, że Liverpool jako klub jest czymś więcej niż jakaś decyzja. Najważniejszą częścią piłki nożnej są kibice i zespół. I nic nie powinno tego zakłócić i zmienić. A to się jednak dzieje. Słyszę, że kibice protestują przeciwko drużynie. Ale my nie zrobiliśmy nic złego. I rzeczywiście mocny głos sprzeciwu wśród kibiców dało się usłyszeć. Wściekli fani Chelsea nie chcieli nawet wysłuchać legendy klubu Petra Czecha, który wyszedł do tłumu, mówiąc: dajcie nam rozwiązać ten problem. Domagamy się Chelsea poza Superligą, krzyczeli. Fani na fali emocji bywali twórczy i przedstawili nawet nową wersję hymnu Ligi Mistrzów. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Głosy sprzeciwu narastały na sile i to na najwyższych szczeblach. Protestowali m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Zrobimy wszystko wraz z władzami piłkarskimi, by ten pomysł nie wszedł w życie. To nie jest dobra wiadomość dla kibiców i dla piłki nożnej. Te kluby są oczywiście wielkimi firmami, markami, ale są także klubami z bardzo długą tradycją. Pochodzą z konkretnych miast, związane są ze społecznościami, z rodzinami, z ludźmi. Najważniejsze jest to, by tę więź utrzymać. Głos zabrał także oczywiście prezydent UEFA Aleksander Čeferin. Not only football world is united. W Superlidze przeciwny jest nie tylko świat piłki nożnej, ale całe społeczeństwa, narody, ich rządy, federacje piłkarskie. Sprzeciwiamy się temu bezsensownemu projektowi. Mamy po swojej stronie federację angielską, La Ligę, Serie A, oczywiście FIFA. Wszyscy są przeciwni temu cynicznemu rozwiązaniu. Z FIFA i pozostałymi federacjami ogłaszamy, że piłkarze, którzy przystąpią do Superligi, nie będą mogli reprezentować swojego kraju, nie wystąpią w drużynie narodowej na Mistrzostwach Europy i Świata. Jak widać, dla niektórych solidarność nie istnieje, wspólnota nie istnieje, liczy się tylko ich własna kieszeń. The only thing that exists is their pockets. Powiedział szef instytucji, której przezroczystość działań i skarbonki jest poddawana w wątpliwość. Nie od dzisiaj. Walka o interesy i pieniądze na szczycie rozgorzała i na polu bitwy pojawiły się od razu pierwsze ofiary. Domek z kart pod naciskami zaczął się sypać. Z projektu wypisał się m.in. Liverpool, a szef klubu John Henry posypał głowę popiołem. Chciałbym przeprosić wszystkich kibiców Liverpoolu za te 48 godzin niepokoju, jakie wywołałem. Od początku tego projektu wiedzieliśmy, że nic się nie uda bez udziału kibiców. W ciągu tych dwóch dni usłyszałem wasz głos i chcę przeprosić Jurgena, piłkarzy, wszystkich, którzy ciężko pracują, by kibice byli dumni z Liverpoolu. Oni w żaden sposób nie są winni zaistniałej sytuacji, choć to oni paradoksalnie są najbardziej dotknięci tą całą sytuacją. I to jest niesprawiedliwe. Jeszcze raz powtarzam, że jest mi przykro. Jestem jedynym winnym tego zamieszania. Nigdy nie zapomnę mocy naszych kibiców, którzy pokazali słuszny kierunek i mam nadzieję, że dalej będziemy nim podążać. Od początku krytycznie do idei Superligi odniosły się kluby Bundesligi, Bayern Monachium, Borussia Dortmund i RB Lipsk. Wykluczyły możliwość udziału w rozgrywkach. Potentat Paris Saint-Germain też obserwował sprawę z boku. Tymczasem kolejni założyciele wypisywali się z projektu. Kluby angielskie, Milan, Inter, Atletico Madryt. A głos zabierali kolejni wielcy futbolu. Zbulwersowany tą próbą przewrotu futbolowego był Carlo Ancelotti. They were wrong. These 12 clubs were wrong. Oni byli w błędzie. Tych 12 klubów było w błędzie. Superliga chciała zbudować rywalizację, która wcale nie miała się opierać na sportowych zasługach. To jest nie do zaakceptowania. Urodziliśmy się po to, by na coś zasłużyć, wywalczyć to. Jeśli jesteś dobry, to zostaniesz profesjonalnym piłkarzem, a jeśli nie, odpadasz. Żeby wygrać, musisz być lepszy od swojego przeciwnika. Niczego nie dostaje się za darmo. Oni nie wzięli tego wszystkiego pod uwagę i dlatego byli w błędzie. Kropka. What they didn't take in consideration and they were wrong. Full stop. Raczej trzy kropek. Perez i Agnelli upierają się, że to nie koniec. Obaj panowie kolejne miesiące poświęcą zapewne na odbudowę nadszarpniętej reputacji. Co nastąpi? Ciężkie działa szykuje Čeferin. W dzisiejszym wywiadzie dla Daily Mail zapewnia, że cała dwunastka buntowników zostanie ukarana. Lżej kluby, które od razu ewakuowały się z pokładu Superligi. W przypadku Juventusu, Realu i Barcelony, które nie ogłosiły zamiaru opuszczenia projektu, Słowak zapowiada surowe kary. To ci, którzy myślą, że ziemia jest płaska, a Superliga nadal istnieje. Muszą wybierać albo Superliga, albo Champions League. Grzmi Słowak. Mówi się nawet o wyrzuceniu trójcy z przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Kropka. A właściwie więcej jest znaków zapytania. To Adam Malecki rozprawił się z Superligą i proszę powiedzieć, kto z Państwa nie śpiewał You Never Walk Alone z kibicami na całe gardło. Informacja z ostatniej chwili. Koszykarze Śląska Wrocław zdobyli brązowe medale Mistrzostw Polski w koszykówce. Mężczyzn oczywiście w trzecim meczu o brąz Śląsk pokonał po dogrywce Legię Warszawa jednym punktem 86-85. To 15. brązowy medal w dorobku Śląska. Także Legia tym razem no, już od dawna bez medalu. Świnie, co napletli o mojej dziewczynie jakieś bzdury o jej nałogach. No to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własności. własnej miłości plotki płodzi. Mnie nie zaszkodzi żadne obce zło na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. Krzywdę robią mojej panience, opluć chcą ją podli spoczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści, paranoicy, podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze baranek, a przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. Znów widzieli ją z jakimś chłopem, znów pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało kłoniąc, zginęła dłonią, wparła skronią skroń, znów zapadłem w nią jak w toń. Przed tygodniem w trakcie trzeciej strony medalu mistrzem Polski w siatkówce został Jastrzębski Węgiel. Zaskakująco w finale 2-0 pokonał Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Mistrzynię Polski poznaliśmy we wtorek. Chemik Police po raz trzeci w rozgrywce finałowej pokonał Developers Rzeszów. Policzanki zwyciężyły w ostatnim spotkaniu 3-1. 3-1 zwyciężając też w całej serii. Ze złotego medalu cieszyła się środkowa Agnieszka Konkolewska, która wróciła do kraju po kilku sezonach spędzonych we Włoszech. Były już medale srebrne, brązowe, ale by tego złotego upragnionego jeszcze nie było, więc ten powrót z Włoch na pewno udany. No i ten medal naprawdę bardzo cieszy ogromnie. Myślę, że ten finał dla kibiców był naprawdę taki, jakiego wszyscy sobie życzyli, był bardzo zacięty, ale cieszy w końcu ta wygrana nie w tej barenku, tylko 3-1. No jesteśmy ogromnie szczęśliwe. W ostatnim spotkaniu finałowym kluczowy był trzeci, bardzo zacięty set wygrany przez Policzanki. Zwróciła na to uwagę przejmująca chemika Natalia Mędrzyk. Myślę, że ta końcówka na pewno dała nam wiatru w żagle. Widać było też w czwartym secie, że Rzeszów troszkę psychicznie już nie wytrzymał tej presji, bo tak naprawdę już miały tylko możliwość jednego seta. No i myślę, że my byłyśmy już tak nakręcone, że nie mogłyśmy tego oddać. Myślę, że wygranie tego trzeciego seta totalnie nas podbudowało. Rzeszów widać było, że po prostu stres już tak je zjadał, że no, my napierałyśmy i wygrałyśmy, więc bardzo się cieszymy. To posłuchajmy jeszcze rozgrywającej Developersu Marty Krajewskiej. Początek meczu był bardzo zacięty. Jedna i druga drużyna grała bardzo wyrównany mecz. Myślę, że w trzecim secie ostatnia akcja, kiedy Natalia Mędrzyk podbiła piłkę tak naprawdę nierealną do wybronienia nogą, jeszcze zdobyły z tego punkt. Napędziło to dziewczyny do następnego seta. No cóż, no nie można im zarzucić, że to wygrały przypadkiem, że nie wiem, to była nasza słaba dyspozycja. Dziewczyny pokazały naprawdę bardzo dobrą siatkówkę. Napędzały się w ostatnim secie. Tak naprawdę już to była tylko wisienka na tort. I gratulacje wygrane i nam pozostaje cieszenie się ze srebra. Finał w Tauron Lidze rozstrzygnął się we wtorek. Pojedynek o brązowy medal wczoraj. W piątym decydującym spotkaniu ŁKS Łódź 3-0 pokonał w Radomiu Radomkę. Mówi środkowa ŁKS-u Klaudia Alagierska. Emocji było bardzo dużo i myślę, że to było widać szczególnie po mnie, gdzie u mnie emocji nie widać. Cieszymy się, ogromne szczęście całego zespołu, wszystkich dziewczyn, że udało nam się to wywalczyć. Myślę, że po tak ciężkim sezonie, jaki miałyśmy, wszystkie dziewczyny, myślę, wszystkie zespoły nawet, to dla wszystkich zespołów był ciężki sezon. Ja odczułam go najbardziej tak naprawdę, mówię o sobie jakby mentalnie i myślę, że smakuje to tak samo jak złoto. Po takiej ciężkiej walce, 3 mecze wygrane i mamy ten brąz, więc tylko się cieszyć. Siatkarski raport kończymy wypowiedzią przyjmującego Werwy Warszawa, Bartosza Kwolka. Ekipa Andrei Anastaziego 3-0 w trzecim spotkaniu o brązowy medal pokonała Skrę Bełchatów. Kwolek mówił, z jakim nastawieniem wyszli na parkiet on i jego koledzy. Żeby od początku do końca być skoncentrowanym, cały czas naciskać na Skrę, bo to jest taka drużyna, która jak się nakręci, która zrobi parę dobrych akcji, to potem ciężko ją zatrzymać i to pokazała w tym sezonie już nieraz. Dlatego w tym meczu, tak sobie powiedzieliśmy w szatni, że nie mamy nic już do stracenia, trzeba od początku naciskać i zobaczymy, co się urodzi. A na szczęście urodziło się to, że wygraliśmy i myślę, że w miarę fajnym stylu. Wydaje mi się, że po prostu nie pozwoliliśmy Skrze na dużo. Zagraliśmy, wydaje mi się, że najlepszy mecz z tych trzech, które były w tym play-offie na pewno. Siatkówka siatkówką, a teraz zmienimy klimat na kolarski, a w ten wprowadzi państwa słynny raper i entuzjasta dwóch kółek Eldo. Rafał Majka, Michał Kwiatkowski czy Tomasz Marczyński. Kibice mogą zapytać, który z naszych wielkich zawodowego peletonu najlepiej będzie wspominał wiosnę 2021. Otóż ktoś inny. Drobna, szczuplutka dziewczyna z Limanowej, Katarzyna Niewiadoma. Zawodniczka grupy Canyon SRAM Racing, piąta w tegorocznym rankingu UCI. Na zwycięstwo co prawda jeszcze musimy poczekać, ale wiosna w wykonaniu pani Katarzyny i tak robi ogromne wrażenie. Drugie miejsce w La Flèche Wallonne i Dwarsdorf-Landeren, czwarte w La Doyenne i Trofeum Alfredo Binda i pierwsza dziesiątka w Amstel Gold i Strade Bianche. Imponują nie tylko wyniki, ale i styl. Polka rozrywa peleton, goni ucieczki, sama inicjuje decydujące ataki. Z wielką niecierpliwością czekam na damskie Giro, które już za rogiem. Piosenka Alicia Keys myślę, że doskonale pasuje do tego, w jakiej formie jest nasza zawodniczka. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground, and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds, and she's not backing down. This girl is on fire. 21 minuta meczu piłkarskiego Lechia Gdańsk, Legia Warszawa, tymczasem 0-0, a my przenosimy się za ocean, bo tej nocy poznamy zdobywców filmowych Oscarów. To będzie wyjątkowa ceremonia, przesunięta w końcu o 2 miesiące. Przyjrzyjmy się jednak Oscarom w aspekcie tematyki sportowej, filmów, które w przeszłości ubiegały się o najcenniejsze statuetki w dziedzinie kina. Postaramy się odpowiedzieć również na pytanie, jak sport potrafi się odnaleźć na ekranach kin. Korespondencja naszego wiecznie opalonego florydzkim słońcem Jana Pachlowskiego. Wielkie postaci, wielkie sceny i wielkie emocje. Sport i film od dziesięcioleci budzą podobne skojarzenia. Ikony boisk i ringów to znakomici bohaterowie kinowych obrazów, jak choćby słynny Rocky Balboa. O rolę sportu w filmie pytam mieszkającego w Chicago Zbigniewa Banasia, wybitnego znawcę kina i wykładowcę Chicagowskiego Uniwersytetu Loyola. Zbigniew Banaś jest też członkiem prestiżowego Chicagowskiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych. Najważniejsze pytanie brzmi, jak sport odnajduje się wśród takich tematów kinowych jak miłość, kryminał czy ogólnie pojęta sensacja? Sport się odnajduje nieźle, aczkolwiek rzadko przekracza granice międzynarodowe w łatwy sposób, a obecnie w dobie globalizacji filmy, które powstają, muszą być jak najbardziej uniwersalne. Sport ma w sobie naturalny konflikt, naturalną dynamikę, rozwój akcji od pierwszej do ostatniej minuty, który ma w sobie pewną wpisaną już w charakter sportu dramaturgię, czyli z punktu widzenia filmowego jest to do pewnego stopnia samograj. Z drugiej strony, w przypadku sportów zespołowych trudno jest o dobrze stworzonego indywidualnego bohatera, bo jednak są to sporty zespołowe. Dlatego często pojawiają się filmy raczej o tych sportach, które bazują na postaciach, osobowościach, indywidualistach. Oczywiście łączenie tej naturalnej dynamiki sportowej z portretem człowieka jest kluczem do stworzenia dobrego filmu. Ostatnio w Hollywood pojawiło się kilka tytułów, które aspirowały do nagród i do wielkiej popularności. Dla mnie najciekawszym filmem był Rush, czyli historia związana z wyścigami Formuły Pierwszej, lata 70. Niki Lauda i jego brytyjski odwieczny rywal James Hunt. Who's that? It's Niki Lauda. He's just been signed by Ferrari. This is a nobody. Look at the way he's driving like an old man. Right now with zero incentive, why would I drive fast? Because I'm asking you to. To się oglądało naprawdę bardzo dobrze. Właśnie i z tej racji, że wyścigi samochodowe są bardzo filmowe i z tej racji, że pociągnięto w interesujący sposób wątki osobiste tych dwóch kierowców. Ile filmów obejrzał dotąd Zbigniew Banaś? Odpowiedzi na to pytanie nie zna sam krytyk. Wśród nich było wiele o tematyce sportowej. Pytanie, które zapamiętał najlepiej i jak wyglądałby jego prywatny ranking sportowych produkcji? Jakiegokolwiek tytułu bym tutaj nie wymienił, to okaże się, że gdzieś tam oczywiście pomijam całą masę innych. Więc historii kina nie będę bynajmniej tutaj zgnębiał. Natomiast jest kilka bardzo dobrych filmów z ostatnich lat i to zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych. Dokument na przykład Senna o kolejnym kierowcy Formuły Pierwszej. Świetnie się to ogląda. Z punktu widzenia filmów fabularnych natomiast nie posługując się konkretnymi tytułami, chciałbym zauważyć, że pewnym gatunkiem filmowym, który jest bardzo często realizowany w oparciu o sportowe historie, jest pojedynek Dawida z Goliatem, czyli to, co w Ameryce nazywają underdog, albo osoba, albo drużyna, po której nikt nie spodziewa się czegoś wielkiego, nagle staje się kandydatem do tytułu, czy do zwycięstwa w bardzo ważnych zawodach. Kino uwielbia właśnie takie historie. Widzowie kibicują tym maluczkim, którym może w życiu nie najlepiej się wiedzie, identyfikują się z tymi postaciami i potem mają nadzieję, że przy odrobinie szczęścia, ciężkiej pracy, no umiejętnością oczywiście, będą w stanie ten sukces osiągnąć. Takie filmy powstawały właściwie zawsze i podejrzewam, że będą powstawać i od strony emocjonalnej najbardziej chwytają za serce. Boks to dyscyplina sportu, która często trafiała na duży ekran. W filmach bokserskich na przykład nie chodzi o same walki, czyli o sport w czystej postaci, ale chodzi raczej o osoby, które w tym biorą udział. Czyli sport jest częścią charakteru głównego bohatera filmu. To właśnie miało miejsce w przypadku filmu Raging Bull Martina Scorsese, na pewno jednego z najwybitniejszych filmów w ogóle, jeżeli chodzi o sport. I tutaj może obrażę wszystkich fanów cyklu Rocky 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Ale sport Sport jest wtedy pewną metaforą siły charakteru i słabości charakteru, wzlotu życiowego i późniejszego upadku. Tak samo było z postacią graną przez Mickiego Rourke w filmie Zapaśnik. Tak samo było w filmie The Fighter Davida Russella o dwóch bokserach, Mickim i Dickim. Tam chodziło głównie o przedstawienie rywalizacji dwóch braci, chodziło o reakcje rodziny, chodziło o życie w pewnej społeczności. Sport nie jest tematem głównym, absolutnie nie o to chodzi. Natomiast ponieważ jest nieodzowną częścią życia tych postaci, stwarza dodatkowy smaczek i dodatkowy. W tym roku Oscary zostaną rozdane po raz 93. W przeszłości filmy o tematyce sportowej otrzymywały te najważniejsze statuetki w dziedzinie kina. Tutaj jako przykład możemy podać obraz Kosmiczny Mecz, notabene przed nami druga część tej koszykarskiej kreskówki, która jest kontynuacją słynnej produkcji z lat 90. Oscara dostał też film Bokser czy wspomniany wcześniej Wściekły Byk Martina Scorsese. Za tę kreację Robert De Niro został nagrodzony statuetką Oscara dla najlepszego aktora. 3 lata temu filmowego Oscara zdobył tragicznie zmarły w styczniu zeszłego roku koszykarz Kobe Bryant. Został wyróżniony za krótkometrażową animację Dear Basketball, opartą na wierszu Bryanta, który został napisany dla kibiców w grudniu 2015 roku, gdy publicznie ogłosił zakończenie kariery. Przypomnijmy sobie, co na scenie po otrzymaniu tego wyróżnienia powiedział legendarny koszykarz. Koszykarze powinni się teoretycznie skupić przede wszystkim na graniu. Cieszę się, że robimy jeszcze coś więcej. Dziękuję Akademii za to wyróżnienie. W przeszłości na oscarowej scenie występowali sportowcy. O zawodowym równouprawnieniu kobiet wobec mężczyzn bardzo emocjonalne przemówienie w Hollywood miała tenisistka Serena Williams ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. Dziś zakończył się sezon klasyków kolarskich. Lada dzień ruszy Giro d'Italia. Środową warońską strzałę podsumowuje legendarny Henryk Sittner. Ten wyścig co roku dostarcza wielu emocji. Warońska strzała ma wielu fanów, do których i ja się zaliczam. Wyścig zaliczany do tryptyku ardeńskiego liczy 192 km, ale o jego wynikach decyduje co roku sama końcówka. Ścianka licząca 1300 metrów. Zaczyna się od nachylenia 9%, później jest 15, a na całym finiszu 26. Cały czas bardzo wąsko, dużo zakrętów. Sztuką jest wybrać dobry moment do ataku. 5 razy to się udało Hiszpanowi Alejandro Valverde. Od 2014 do 2017 roku 4 razy wygrywał. W tym roku też należał do głównych bohaterów, finiszując na 3. pozycji. To się nazywa dawać przykład młodzieży. Hiszpan ma 41 lat. Prawie do samej mety prowadził Primoż Roglicz. Wydawało się, że Słoweńca nikt nie wyprzedzi. A jednak dosłownie na ostatnich metrach znalazł pogromcę. Prawie na samej kresce pokonał go mistrz świata, Francuz Julian Alaphilippe. I było to już jego 3. zwycięstwo w walońskiej strzale. Michał Kwiatkowski jechał cały czas w czołówce, ale ostatecznie był 23, tracąc 32 sekundy do zwycięzcy. Znakomicie natomiast spisała się na finiszu wyścigu kobiet Katarzyna Niewiadoma. Wyprzedziła ją jedynie Holenderka Anna van der Breggen, która wygrała walońską strzałę już 7 razy. Henryk Sittner, dziękujemy bardzo serdecznie, a w drugiej godzinie już za chwilę trzeciej strony medalu między innymi porozmawiamy z dyrektorem reprezentacji Polski piłkarskiej Jakubem Kwiatkowskim o zmianie lokalizacji meczów fazy grupowej Euro 2021. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, niedziela handlowa i w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No bardzo, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Handlowa niedziela z przecenami XXL w Media Expert. Na przykład ergonomiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux, 5-stopniowa filtracja, szczotka z diodami LED. Teraz za jedyne 1399, taniej o 300 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba.